سیقولو ان قریب کہیں گے، السفہاء بے وقوف یا وہ جو بے وقوف ہیں، وہ جو کس کا ترجمہ کر رہی ہوں میں، ال کا، ٹھیک ہے، ال بمانہ الذی آ رہا ہے یہاں، ال ایکچولی کیا تھا، الذی، الذی کا کیا معنی ہوتا ہے، وہ جو، سیقولو ان قریب کہیں گے، السفہاء وہ جو بے وقوف ہیں، من الناس لوگوں میں سے، کیا کہیں گے، ما کس چیز نے یا کس نے، واللہم پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، اللتی وہ جو، کانو تھے وہ، علیہا جس پر، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط راستے کے، مستقیم سیدھے، وکذالک اور اسی طرح، جعلناکم بنایا ہم نے تم کو، امتن ایک امت، وسطن وسط، لتکونو تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہو جائے، الرسول رسول، علیکم اوپر تمہارے، شہیدن گواہ، وما اور نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، مقرر کیا ہم نے، القبلۃ قبلہ، اللتی وہ جو، کنتا تھے آپ، علیہا جس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، یا اس لیے کہ ہم جان لیں، من کون، یتبع جو پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو، ینقلب پلٹ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، علا اوپر، عقبی ہی اپنی دونوں ایڑیوں کے، و ان اور بے شک، بلا شبہ، کانت تھا، لکبیرتن البتہ بڑا بھاری، گراں، الا مگر، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، حد اللہ بریکٹ میں لکھیے جنہیں، اور حد اللہ ہدایت دی اللہ نے، وما اور نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ، لیودیع کہ ضائع کر دے، ایمانکم ایمان تمہارے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بالناسی سات لوگوں کے، لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، قد تحقیق یا بلا شبہ، نرا ہم دیکھ رہے تھے، تقلبہ بار بار پھرنا یا پھیرنا، وجہ کا آپ کا چہرہ یا آپ کے چہرے کا، تقلبہ بار بار پھیرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فس سمائی آسمان میں یعنی آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ فا پس، لا البتہ ضرور، نُوَلِّيَنَّ ہم ضرور پھیر دیں گے، کا تجھ کو، پس ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن ایسے قبلے کی طرف، ایسے کو بریکٹ میں لکھیے، ترداہا تو راضی ہو جائے اس سے، فولی پس پھیر لو، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطرہ طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کے، وحیثما اور جہاں کہیں، کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، وَإِنَّ اور بے شک، الَّذِينَ وہ لوگ، اُوتُ الْكِتَابَ جو دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ یقیناً وہ جانتے ہیں، اَنَّهُ بے شک وہ، الْحَقُّ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ غافل، اما اس سے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، ولئن اور البتہ اگر، اتیتا لاؤ تم، الذین ان لوگوں کے پاس، اوت الکتابا جو دیے گئے کتاب، بکل آیتن ہر طرح کی نشانی، ما نہیں، تبعو وہ پیروی کریں گے، قبلتا کا آپ کے قبلے کی، وما انتا اور نہیں تم، بتابعن پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما اور نہیں، بعدہم ان میں سے بعض، یا ان میں سے کوئی، بتابعن پیروی کرنے والا، قبلتہ قبلے کی، بعدن بعض کے، ولئن اور البتہ اگر اتبعت پیروی کی تم نے اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد اس کے بعد ما جاءک جو آیا تیرے پاس من العلم علم میں سے انکا بے شک تو اذن تب لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوگے یا ضرور ظالموں میں سے ہوگے. الذین یہ وہ لوگ ہیں آتیناہم دی ہم نے جن کو الکتاب کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو کما جیسا کہ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ البتہ چھپاتا ہے الحق حق کو وَهُمْ اور وہ یعلمون وہ جانتے ہیں الحق یہ حق ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے فلا پس نہ تکونن ہرگز تم ہونا من الممترین ان میں سے جو شک کرنے والے ہیں یا ہرگز تم نہ ہونا یا کبھی بھی تم نہ ہونا ان لوگوں میں سے جو شک کرنے والے ہیں. وَلِكُلِّن اور واسطے ہر ایک کے وجہتن ایک سمت ہے ہوا وہ مولیہا منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف یا توجہ کرنے والا ہے اس کی طرف فاستبقوا پس تم سبقت کرو پہل کرو الخیرات نیکیوں میں اینما جہاں کہیں بھی تکونو تم ہوگے یأتی لے آئے گا بکم تم کو اللہ اللہ تعالی جمیعاً سب کے سب کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی اوپر کل ہر شیء ان چیز کے قدیر قادر ہے. ومن حیث اور جہاں کہیں سے خرجتا تم نکلو فولی تو پھیر لو وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَلْحَقُّ البتہ حق ہے مِن رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ غافل عَمَّا اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. ومن حیث اور جہاں کہیں سے، خرجتا تم نکلو، فولی تو پھیر لو، وجہ کا چہرہ اپنا، شطرا طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کے، وحیثما اور جہاں کہیں بھی، کنتم ہو تم، فولو تو پھیر لو یعنی کر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، لئلا تاکہ نہ، یکونا ہو، لناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت، علیکم تم پر یعنی تمہارے خلاف، الا بعد میں آتا ہے تو خلاف کا معنی بھی دیتا ہے نا، حجتن کوئی حجت، الا مگر، الذین ان لوگوں کے، ظلمو جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تو نہ، تخشوہم تم ڈرو ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولی اتم اور اس لیے کہ میں پورا کر دوں، نعمتی اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ، کما جیسا کہ، ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولن ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کی، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تم کو یا تعلیم دیتا ہے تم کو، الکتاب کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تم کو، مالم جو نہیں، تکونو تھے تم، تعلمون تم علم رکھتے، تم جانتے، فذکرونی پس یاد رکھو مجھ کو، اذکرکم میں یاد رکھوں گا تم کو، واشکرو لی اور شکر ادا کرو میرا یا شکر کرو میرے لیے، ولا تکفرونی اور نہ تم ناشکری کرو میری، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینو تم مدد مانگو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا اور نہ، تقولو تم کہا کرو، لمن، واسطے اس کے جو، یقتل، قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن، مردہ ہیں، بریکٹ میں لکھیے نہیں، بلکہ، احیاءن، زندہ ہیں، ولیکن، لیکن، یا مگر، لا تشعرون، نہیں تم شعور رکھتے، و لا نبلونکم، و اور لا ضرور، نبلونا، ہم ضرور آزمائیں گے، کم تم کو، بشیئن، ساتھ چند چیزوں کے، من الخوفی، خوف میں سے، خوف سے، یعنی بریکٹ میں لکھ لیں، یعنی من الخوفی، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقصن، اور نقصان سے، یا کمی کر کے، من الاموال، مالوں سے، والانفس، اور نفسوں سے، والثمرات، اور پھلوں سے، وبشر، اور خوشخبری دے دو، الصابرین، ان کو جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو کس کا معنی ہے؟ الکا، شابش، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا جب، اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبتن، کوئی پہنچنے والی، یعنی مصیبت، قالو، وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ کے لیے ہیں، و انا، اور بے شک ہم، الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، جن پر ہیں، صلوات، رحمتیں، نوازشیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم، وہ، المحتدون، جو ہدایت یافتہ ہیں، یا ہدایت پانے والے ہیں، اِنَّ الصَّفَا، بے شک صفا، والمروتا، اور مروا، من سے، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں، یعنی من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن، پس جو کوئی، حج، ارادہ کرے، یا حج کرے، البیت، بیت اللہ کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ان یطوف، کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا، ومن، اور جو کوئی، تطوع، خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، یا کوئی بھی نے کی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، شاکرن قدردان ہے، علیمن جاننے والا ہے، اِنَّ بے شک، الذین وہ لوگ، یا جو لوگ، یکتمونا وہ چھپاتے ہیں، ما جو، انزلنا نازل کی ہم نے، من البیناتی روشن نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد ما بعد اس کے جو، بیناہو بیان کر دیا ہم نے اس کو، بیان کر دیا ہم نے اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم لعنت کرتا ہے ان پر، اللہ اللہ تعالی، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر، اللعینون لعنت کرنے والے، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور جنہوں نے اصلاح کی، وبینوا اور جنہوں نے بیان کر دیا، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوبو میں مہربان ہوں گا، علیہم ان پر، اور اتوبو میں مہربان ہوتا ہوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ مضارع میں دونوں معنی آتے ہیں، اتوبو میں مہربان ہوتا ہوں، علیہم ان پر، وانا اور میں، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہوں، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ، یعنی حالانکہ وہ جیسے کہتے ہیں، کفار ان کافر تھے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر ہے، لعنت اللہ لعنت اللہ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اور انسانوں کی، اجمعین سب کے سب کی، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، لا یخففو نہ ہلکا کیا جائے گا، انہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے، وإلہکم اور الہ تمہارا، الہن الہ، واحدن ایک، لا نہیں ہے، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، الرحمن جو نہایت مہربان ہے. جو کس کا معنی کر رہی ہوں؟ الکد. الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے. ان بے شک. فی میں. خلق پیدائش. السماواتی آسمانوں کی. والارضی اور زمین کی. واختلافی اور اختلاف ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں. اختلاف کا معنی یہاں کیا؟ یعنی دونوں طرح آپ لکھ سکتے ہیں ترجمہ. ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں. اللیلی رات کے. والنہاری اور دن کے. والفلکی اور کشتیوں میں. اللتی جو. تجری چلتی ہیں. فی البحری سمندر میں. بما ساتھ اس کے جو. ینفع وہ نفع دیتا ہے. الناس لوگوں کو. وما اور جو. انزل اللہ نازل کیا اللہ نے. من السماء آسمان سے. من ماءٍ پانی سے. فأحیا پھر اس نے زندہ کیا. بہی ساتھ اس کے. الارض زمین کو. بعد بعد. موتہا اس کی موت کے. وبثا اور اس نے پھیلا دیے. فیہا اس میں. من کل دابتن من سے. کل ہر دابتن جانور سے یا رینگنے والے. وتصریف الریاح اور گردش میں ہواؤں کی. تصریف فی کی وجہ سے کیا کہیں گے؟ اور گردش میں. الریاح ہواؤں کی. والسحابی اور بادل میں. المسخری جو مسخر کیے گئے ہیں. بین السماء درمیان آسمان کے. والارضی اور زمین کے. لآیات البتہ نشانیاں ہیں. یا یقیناً نشانیاں ہیں. لا کا کیا مطلب ہے؟ یہ لا ہے یا لا ہے پہلے یہ بتائیے. لا ہے نا. لا ہے. لا نہیں ہے. اگرچہ دکھائی کیسے دے رہا لا کی طرح لیکن الف کے اوپر چونکہ کھڑی زبر ہے تو لا آ. تو لا کا کیا مطلب ہوتا ہے اور لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا کا مطلب یقیناً اور لا کا مطلب نہیں. لآیات یقیناً نشانیاں ہیں. لقوم واسطے اس قوم کی. یعقلون جو عقل رکھتی ہو. ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض. یاد ہے آپ کو یہ کہاں پہلے استعمال ہو؟ ومن الناس من یقول. تو ترجمہ وہاں کیا کیا تھا؟ اور لوگوں میں سے بعض. من بعض کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور من کا اثر آپ آگے دیکھ رہے ہیں نا سین کے نیچے زیر آ رہی. اور لوگوں میں سے بعض یا کچھ. من جو یعنی وہ ہیں جو. یتخذو بنا لیتے ہیں. من دون اللہ اللہ کے سوا. اندادن شریک. یحبونہم وہ محبت رکھتے ہیں یا محبت کرتے ہیں ان سے. کا مانن حب اللہ محبت اللہ کی. والذین اور وہ لوگ. آمنو جو ایمان لائے، اشدو زیادہ شدید ہیں، سخت ہیں، حبن محبت کرنے میں، للہ اللہ سے، ولو اور کاش یا اگر دونوں معنی ہوتے ہیں لو کے، یرا دیکھ لیں، الذین وہ لوگ، ظلمو جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، اس جب یرونا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو بریکٹ میں لکھیں تو جان لیں گے، عذاب کے بعد ایک لفظ لکھ کے بریکٹ ڈالیں تو جان لیں گے، انا بے شک، القوت ساری قوت، تمام قوت ساری قوت، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری۔ دیکھیں نا اس سے فرق تو پڑتا ہے نا، اگر میں یہ کہوں بے شک قوت اللہ کے لیے ساری، اور بے شک تمام تر قوت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، دونوں جملوں میں فرق ہے کس چیز کا؟ بہت تاکید ہے۔ تو قرآن جو ہے اگر اس کے اصل ایکسپریشن کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو تاثیر کی شدت ہے وہ بڑھ جائے گی۔ وہ ان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، شدید العذاب، سخت عذاب والا ہے، یعنی عذاب دینے والا ہے، العذاب یعنی عذاب دینے والا مراد ہے یہاں، اور دینے والا اگر آپ چاہیں تو بریکٹ میں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اصل عبارت کے اندر ڈائریکٹ نظر نہیں آ رہا۔ اس جب تبرع بیزار ہوں گے، برات کا اظہار کریں گے، الذین وہ لوگ، اتبعو جو پیروی کیے گئے، من الذین ان لوگوں سے، اتبعو جنہوں نے پیروی کی، وراءو اور وہ دیکھ لیں گے، العذاب عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم ان سے، الاسباب تمام اسباب، تمام کدھر سے آگے؟ جی یعنی کوئی بھی ذریعہ ان کو نہیں ملے گا۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعو جنہوں نے پیروی کی، لو کاش، انا بے شک، لنا ہمارے لیے ہوتا، کررتن ایک بار پلٹنا، ایک مرتبہ لوٹنا، فنتبرا تو ہم بیزار ہو جاتے یا ہم بیزاری کا اظہار کرتے، دونوں ہی ٹھیک، منہم ان سے، کما جیسا کہ، تبرعو وہ بیزار ہوئے ہیں، مننا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم دکھائے گا ان کو، اللہ اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسراتن حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجینا نکلنے والے۔ یہ جو ماں ہے نا اس کے بعد بے آ رہا ہے تو اس سے تاکید ہو جائے گی اس میں بھی، من النار آگ سے، اور پھر من آ گیا نا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالاً حلال، طیباً پاک، ولا اور نہ، تتبعو تم پیروی کرو، خطوات قدموں کی، الشیطان شیطان کے، انہ بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، انما بے شک، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، بسوئی برائی کا، والفحشائی اور بے حیائی کا، وان اور یہ کہ، تقولو تم کہو، اللہ ہی اللہ پر، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کے لیے، اتبعو پیروی کرو، ما اس کی جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، بل بلکہ، نتبعو ہم پیروی کریں گے، ما اس کی جو، الفینا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آبا و اجداد کو، اولو کیا بھلا اگرچہ، کانا ہوں، آباؤہم ان کے آبا و اجداد، لا یعقلون نہ عقل رکھتے، شیئن کسی چیز کی، ولا اور نہ، یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہوں، ومثل اور مثال، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثلی مانند مثال، الذی اس شخص کے ہے، ینعقو جو پکارتا ہے، چلاتا ہے، بما اس کو جو، لا نہیں، یسمعو سنتا، الا مگر، دعاء پکار، ونداء اور آواز، سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس نہیں وہ عقل رکھتے، نہیں وہ سمجھتے، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ تم، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو، رزقناکم رزق دی ہم نے تم کو، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہو صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے، انما بے شک، حرم اس نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر، المیتتا مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیری اور خنزیر کے گوشت کو، وما اور اس کو جو اوہلا پکارا گیا بہی ساتھ اس کے لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے فمن تو جو کوئی اضطر مجبور کیا گیا غیر باغن نہ رغبت کرنے والا ہو ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اوپر اس کے ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے رحیم مہربان ہے ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما اس کو جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے من الکتاب کتاب میں سے ویشترون اور لیتے ہیں یا لے لیتے ہیں بہی بدلے اس کے بے بدلے کے معنوں میں ہے سمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں اولئک یہی لوگ ہیں ما نہیں یاکلون وہ کھاتے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار مگر آگ ولا اور نہیں یکلمہم اللہ کلام کرے گا ان سے اللہ یوم القیامتی قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ پاک کرے گا ان کو ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب عذاب علیم دردناک اولئک یہی لوگ الذین وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خرید لیا الدلالتا گمراہی کو بالہدا بدل ہدایت کے والعذاب اور عذاب کو بالمغفرتی بدل مغفرت کے فما اصبرہم تو کس چیز نے صابر بنا دیا ہے ان کو ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا یہ کون سی چیز فما تو کیا یا کس چیز نے اصبرا صابر بنا دیا ہم ان کو النار آگ پر ذالک یہ بان اللہ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالی نے نزل نازل کیا الکتاب کتاب کو بالحق کی ساتھ حق کے وان الذین اور بے شک وہ لوگ اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتابی کتاب میں لفی شقاق البتہ مخالفت میں ہیں یا بدبختی میں ہیں دوسرا لفظ جیسے شقی القلب ہوتا بعید دور کی لیسا نہیں ہے البر رانے کی ان کے تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو قبلہ طرف المشرقی مشرق کے والمغربی اور مغرب کے ولكن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ کے ساتھ یا ساتھ اللہ کے، والیوم الآخری اور یوم آخرت کے، والملائکتی اور فرشتوں کے، والکتابی اور کتاب کے، والنبیین اور نبیوں کے، وآت المال اور اس نے دیا مال کو، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، یا علی اوپر حبی حب یا محبت ہی اس کی اوپر اس کی محبت کے، یعنی اس کی محبت کے باوجود، زیادہ واضح ہو رہا ہے ترجمہ، ذوی القربا رشتہ داروں کو، والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکینہ اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلینہ اور سوال کرنے والوں کو، وفر رقاب اور گردنوں میں، بریکٹ میں لکھے چھڑانے، اور گردنوں کے چھڑانے میں، کیونکہ چھڑانا لفظ یہاں عربی میں سامنے نہیں ہے، تو اس لیے آپ بھی اس کو ود ان بریکٹس لکھیے، وَأَقَامَ اور وہ قائم کرے، الصَّلَاةَ نماز کو، وَآتَ اور وہ دے، الزَّكَاةَ زکات کو، وَالْمُوفُونَ اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں، وہ جو کس کا معنی ہے، ال بِعَهْدِهِمْ اپنے عہد کو، اِذَا عَاهَدُوا جب وہ عہد کریں، وَالصَّابِرِينَ اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں، فِي الْبَأْسَائِ تنگ دستی میں، وَالدَّرَّائِ اور تکلیف میں، وَحِينَ الْبَأْسِ اور جنگ کے وقت میں، میں کیوں، فی کا اثر اس پر بھی ہو رہا ہے، شابش، حین وقت کو کہتے ہیں، اولائکا یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، صدقو جنہوں نے سچ کہا، واولائکا اور یہی لوگ، ہم المتقون وہ ہیں جو متقی ہیں، یا ایہا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص بدلہ لینا، فی القتلہ مقتولوں کے بارے میں، الحر آزاد بالحر بدل آزاد کے، والعبد اور غلام بالعبد بدل غلام کے، والانثى اور عورت بالانثى بدل عورت کے، فمن تو جو کوئی، افیا معاف کر دیا گیا، لہو واسطے اس کے، من اخی ہی اس کے بھائی سے، من سے اخی بھائی ہی اس کے، یعنی اس کے بھائی کی طرف سے مراد ہے، کی طرف بریکٹ میں لکھ لیجیے، شیء ان کوئی چیز، فاتباع ان تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف ہی ساتھ بھلے طریقے کے، وادا ان اور ادا کرنا ہے، الی ہی طرف اس کے، بے احسان ساتھ احسان کے، ذالکا یہ، تخفیف ان کمی ہے، آسانی ہے، بریکٹ میں لکھیے رعایت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت ان اور رحمت ہے، فمن تو جو کوئی، اعتدا زیادتی کرے، بعد بعد ذالکا اس کے، فلہو تو اس کے لیے، عذاب ان عذاب ہے، علیم ان دردناک، ولکم اور تمہارے لیے، فی القصاصی بدلہ لینے میں، حیات ان زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، اولی والو الباب عقل، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچو، یا پرہیزگار ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضر حاضر ہو سلیش آنے لگے. احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت ان اگر ترا کا وہ چھوڑ جائے خیرن مال کو الوصیت تو وصیت کرنا ہے تو بریکٹ میں لکھیں کیونکہ فا کوئی نہیں ہے یہاں ان کا جواب ہے اصل میں ان شرط ہے نا اگر چھوڑے تو للوالدین والدین کے لیے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف بھلے طریقے سے حقا یہ حق ہے علی المتقین متقی لوگوں پر فمن تو جو کوئی بدلہ بدل دے اس کو بعد بعد اس کے ما جو سمع ہو اس نے سنا اس کو فانما تو بے شک اسمہ اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے یبدلونہ جو بدل دیتے ہیں اس کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے فمن تو جو کوئی خافا خوف کرے من موسن وصیت کرنے والے سے جنفن طرفداری کا او یا اسمن گناہ کا فاصلحا تو اصلاح کرا دے بینہم ان کے درمیان فلا تو نہیں ہے اسما کوئی گناہ علیہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتبا لکھ دیے گئے علیکم تم پر الصیام روزے رکھنا یا روزہ رکھنا کما جیسا کہ کتبا لکھ دیے گئے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کرو یا متقی بن جاؤ. ایامن یہ دن ہیں معدوداتن گنے چنے فمن کانا تو جو کوئی ہو منکم تم میں سے مریدن مرید بیمار او یا ہو علی سفرن اوپر سفر کے فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے من ایام اخر دوسرے دنوں سے وعلی الذین اور اوپر ان لوگوں کے یتیقونہ جو طاقت رکھتے ہوں اس کی فدیتن فدیہ ہے طعام کھانا مسکین ایک مسکین کا فمن تو جو کوئی تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فہوا تو وہ خیرن اچھا ہے لہو اس کے لیے یا بہتر ہے اس کے لیے وان اور یہ کہ یا اگر دونوں معنی کر سکتے اور یہ کہ یا اگر تصومو تم روزے رکھو خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے یا اچھا ہے تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم تعلمون تم جانتے یا تم علم رکھتے. شہر و مہینہ رمضان رمضان کا. الذی وہ ہے جو انزل نازل کیا گیا فیہ اس میں القرآن قرآن ہدن جو ہدایت ہے للناس لوگوں کے لیے وبینات اور روشن نشانیاں یا دلائل من الہدا ہدایت میں سے والفرقان اور فرقان سے فمن تو جو کوئی شاہدہ پائے یا حاضر ہو منکم تم میں سے الشہر مہینے کو یعنی اس مہینے کو پائے فلیصمہ پس چاہیے کہ روزہ رکھے اس میں ومن اور جو کانا ہو مریدن مرید او یا الا اوپر سفرن سفر کے فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے من ایام اخر دوسرے دنوں سے یرید اللہ چاہتا ہے اللہ بکم ساتھ تمہارے الیسرا آسانی ولا اور نہیں یریدو وہ چاہتا بکم تمہارے لیے العسرا تنگی ولتکملو اور تاکہ تم مکمل کرو العدتا گنتی ولتکبر اللہ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی الا اوپر ما جو ہداکم اس نے ہدایت دی تم کو یا اس نے رہنمائی کی تمہاری ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو وإذا اور جب سألک سوال کریں تجھ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فإنی تو بے شک میں قریب قریب ہوں اجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوتا پکار کی الداعی پکارنے والے کی اذا جب دعانی وہ پکارے مجھ کو یا پکارتا ہے مجھ کو فلیستجیبو پس چاہیے کہ وہ بات مانے لی میرے لیے ولیؤمنو اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں بی میرے ساتھ لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ راہ راست پائیں. احل حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی رات میں لیلۃ رات یا لیلۃ الصیام روزوں کی رات میں الرفث رغبت کرنا الى طرف نسائکم تمہاری بیویوں کے ہن وہ، لباسن لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباسن لباس ہو، لہن ان کے لیے، علم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانونا تم خیانت کرتے یا خیانت کر رہے، کنتم تختانونا تم خیانت کر رہے تھے، انفسکم اپنے نفسوں سے، فتابا پس وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، وعفا اور اس نے درگزر کیا، انکم تم سے، فل آنا تو اب، باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو، کتبا لکھا، اللہ اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، حتی یہاں تک کہ، یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابید سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر سے، یعنی فجر کے وقت، بریکٹ میں لکھ لیے فجر کے وقت، ثم پھر، اتمو تم پورا کرو، اسیاما روزے کو، اللیل رات تک، ولا اور نہ، تباشروہن تم مباشرت کرو ان سے، وانتم حالانکہ تم، عاکفونا اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجدی مسجدوں میں، تلکا یہ، حدود اللہ حدود ہیں اللہ کی، فلا تو نہ، تقربوہا تم قریب جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، آیات ہی آیات اپنی، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون بچ جائیں یا بچیں، ولا اور نہ، تأکلو تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، یہاں اپنے کیوں کہا ہے، اپنا کیوں نہیں کہا، جمع ہے اس لیے، جمع ہے اموال مال کی جمع ہے اس لیے، بالباطلی سات باطل کے، وتدلو اور تم پہنچاتے ہو، بہا ان کو، الی الحکام طرف حکام کے یا حاکموں کے، لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقن یا کھا سکو، بریکٹ میں لکھ لیں کھا سکو، تاکہ تم کھا سکو، فریقن ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالاسم سات گناہ کے، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم علم رکھتے ہو. یسألونک, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, عن الاہلتی, نئے چاند کے بارے میں یا چاندوں کے بارے میں. اہلہ جمع ہے, نئے چاندوں کے بارے میں. قل کہہ دیجئے, ہیا وہ, مواقیت, اوقات مقرر کرنا ہے, للناس لوگوں کے لیے, والحج اور حج کے لیے, ولیسا اور نہیں ہے, البر نیکی, بئن یہ کہ, تأتو تم آؤ, البیوتا گھروں کو, من ظہورہا ان کی پچھلی طرف سے, ولیکن البر لیکن نیکی, من اتقا بریکٹ میں لکھیں اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے, اس کی ہے بریکٹ میں, اور من جو اتقا تقوی کرے یا تقوی اختیار کرے. وَأْتُو اور تم آؤ, البیوتا گھروں کو, من ابوابہا ان کے دروازوں سے, وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے, لعلکم تاکہ تم, تفلحون تم فلاح پا جاؤ, وقاتلوا اور لڑو, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, الذین ان لوگوں سے, یقاتلونکم جو لڑتے ہیں تم سے, ولا اور نہ, تعتدو تم زیادتی کرو, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, لا یحبو نہیں پسند کرتا, المعتدین زیادتی کرنے والوں کو, وقتلوہم اور قتل کرو ان کو, حیث جہاں بھی, ثقفتموہم تم پاؤ ان کو, وأخرجوہم اور نکالو ان کو, من حیث جہاں سے, اخرجوکم انہوں نے نکالا تم کو, والفتنتو اور فتنہ, اشدو زیادہ شدید ہے, سخت ہے, من القتل قتل سے, ولا تقاتلوہم اور نہ تم لڑو ان سے, عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس, حتی یہاں تک کہ, یقاتلوکم وہ لڑیں تم سے, فی ہی اس میں, فإن پھر اگر, قاتلوکم وہ لڑیں تم سے, فقتلوہم تو قتل کرو ان کو, کذالک یہی یا اسی طرح, جزاؤ جزا ہے یا بدلہ ہے, الکافرین کافروں کا, فإن پھر اگر, انتہو وہ باز آ جائیں, فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی, غفور الرحیم غفور الرحیم ہے, وقاتلوہم اور لڑو ان سے, حتی یہاں تک کہ, لا تکونا نہ رہے, فتنتن فتنہ, ویکونا اور ہو جائے, الدین دین, للہ صرف اللہ کے لیے, فإن انتہو پھر اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، فلا ادوانا، تو نہیں ہے کوئی زیادتی، الا مگر علی الظالمین، اوپر ظالموں کے۔ الشہر الحرام، ماہ حرام، بالشہر الحرامی، بدلے ماہ حرام کے، والحرمات، اور حرمتوں کا، قصاص بدلہ ہے۔ فمن اعتدا، تو جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا، تو زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل مانند اس کے، ما جو، اعتدا زیادتی کی اس نے، علیکم تم پر، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع المتقین، ساتھ ہے تقوی کرنے والوں کے۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا، اور نہ تم ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، طرف ہلاکت کے، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، يُحِبُّ، محبت رکھتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں سے۔ وَأَتِمُّوا، اور پورا کرو، الْحَجَّ، حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو، لِلَّهِ، اللہ کے لیے، فَإِن، پھر اگر، اَحْصِرْتُمْ، تم گھیر لیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو میسر آ جائے، من الحدی، قربانی سے، ولا تحلقوا، اور نہ تم منڈاؤ، شیو کراؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتی، یہاں تک کہ، یبلغا، پہنچ جائے، الہدی، قربانی، محلہ، اپنی حلال گاہ کو، فمن، تو جو کوئی، کانا ہو، منکم، تم میں سے، مریدن، بیمار، او یا، بہی، ساتھ اس کے، اذن، تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر سے، ففدیتن، تو فدیہ ہے، من سیامن، روزہ رکھنے سے، او صدقتن، یا صدقے سے، او نسکن، یا قربانی سے، فاذا، تو جب، امنتم، امن میں آ جاؤ تم، فمن، تو جو کوئی، تمتع، فائدہ اٹھائے، بالعمرتی، عمرے کا، الی الحج، حج تک، فما استیسر، تو جو بھی میسر آئے، من الہدی، قربانی سے، فمن، تو جو کوئی، لم، نہ، یجد، پائے، فصیامو، تو روزے رکھنا ہے، ثلاثتی، تین، ایام، دن کے، فی الحج، حج میں، وسبعتن اور سات، اذا جب رجعتم لوٹو تم، تل کا یہ عشرتن دس ہیں، کاملتن پورے، ذالکا یہ، لمن واسطے اس کے جو، لم نہیں، یکن ہوں، اہلہ اس کے گھر والے، حاضری موجود، المسجد الحرام مسجد حرام کے، پاس بریکٹ میں لکھ لیجئے تب بات بنتی، مجھے مسجد حرام کے پاس، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلمو اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب سخت سزا والا ہے، شدید میں نے سخت اور العقاب سزا، تو شدید العقاب سخت سزا والا، الحج حج، اشہر مہینے ہیں، معلومات جانے بوجھے معلوم، فمن تو جو کوئی، فرض فرض کر لے مقرر کر لے، فیہن ان میں، الحج حج کو، فلا تو نہ، رفث رفث کرے یعنی کوئی شہوانی فعل، ولا فسوق اور نہ کوئی گناہ کے کام، ولا جدال اور نہ کوئی جھگڑا، فی الحج حج میں یا حج کے دوران، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیرن نیکی میں سے، یعلمہ اللہ جان لے گا اس کو اللہ، یعنی جو تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا، وتزودوا اور تم زادہ راہ لے لیا کرو، فإن تو بے شک، خیر الزادی بہترین زادہ راہ، التقوی تقوی ہے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان کہ تبتغو تم تلاش کرو، فضلن فضل کو، من ربکم اپنے رب سے، یا اپنے رب کی طرف سے، فإذا پھر جب، افستم تم پلٹو، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، واذکروہ اور یاد کرو اس کو، کما ہداکم جیسا کہ اس نے رہنمائی کی تمہاری، وان کنتم اور بے شک تھے تم، بے شک کیوں، لا آ رہا ہے آگے، ان کے بعد جب لا میں تاکید آتا ہے تو ان کا معنی بے شک ہو جاتا ہے، اور بے شک تھے تم، من قبل ہی اس سے قبل، لمن الضالین، یہ لا جو ہے یہ لا لام تاکید کہلاتے ہیں، جس سے تاکید ہوتی ہے، البتہ سے الضالین گم کردہ راہوں، البتہ ان لوگوں میں سے جو راہ گم کردہ ہیں، یہ معنی ہوگا، ان لوگ اس کا معنی ہو رہا ہے الکا، ثم پھر، افیدو تم پلٹو، من حیث جہاں سے، افاد الناس پلٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے. فَإِذَا پھر جب قدی تم پورے کر چکو تم مناسککم اپنے مناسک یعنی حج کے طریقے, فذکر اللہ تو یاد کرو اللہ کو یا ذکر کرو اللہ کا ذکرکم جیسا کہ یاد کرنا ہے تمہارا, آباءکم اپنے بزرگوں کو یا اپنے باپ دادا کو, او یا اشد زیادہ شدید ذکرن ذکر. فمن الناس پس لوگوں میں سے, من کوئی وہ ہے جو, یقولو کہتا ہے, ربنا اے ہمارے رب, آتنا دے ہم کو, فی الدنیا دنیا میں, وما لہو اور نہیں ہے اس کے لیے, فی الآخرتی آخرت میں, من خلاق کوئی حصہ, من کی وجہ سے کوئی ترجمہ ہوگا, کوئی حصہ. ومنہم اور ان میں سے, من کوئی وہ ہے جو, یقولو کہتا ہے, ربنا اے ہمارے رب, آتنا دے ہم کو, فی الدنیا دنیا میں, حسنتن بھلائی, وفی الآخرتی اور آخرت میں, حسنتن بھلائی, وقنا اور بچا ہم کو, عذاب النار آگ کے عذاب سے. اولائکا یہی لوگ ہیں, لہم ان کے لیے یا جن کے لیے, نصیبن ایک حصہ ہے, مما اس سے جو, کسبو انہوں نے کمایا, واللہ اور اللہ, سریع الحساب جلدی لینے والا ہے حساب کا. وَذْكُرُ اللَّهَ اور یاد کرو اللہ کو, فی میں, ایامن دن, معدودات گنے ہوئے, فی ایام معدودات گنے ہوئے دنوں میں, یہ مراد ہے. فمن تو جو کوئی تعجلا جلدی کرے, فی یومینی دو دنوں میں, فلا تو نہیں ہے اسما کوئی گناہ, علیہ اس پر, ومن اور جو کوئی تاخر تاخیر کرے, فلا تو نہیں ہے اسما کوئی گناہ, علیہ اس پر, لمن اتقا واسطے اس کے جو تقوی اختیار کرے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, وعلمو اور جان لو, انکم بے شک تم, الیہ اس کی طرف, تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. و اور من الناسی لوگوں میں سے, من جو, یعجبو کا پسند آتی ہے تجھ کو, اچھی لگتی ہے تجھ کو, من کوئی وہ بھی ہے جو, قولہ بات اس کی, فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں, ویشہد اللہ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو یا شہادت دیتا ہے اللہ کی, علامہ اوپر اس کے جو, فی قلبہ اس کے دل میں ہے, وہو حالانکہ وہ, اب یہاں اور نہیں کرنا ترجمہ, حالانکہ وہ, الد الخصام, الد سخت جھگڑالو ہے, الخصام جھگڑنے والوں میں, خصام یا تو خصم کی جمع ہے یعنی جھگڑالو, اور یا پھر یہ مصدر ہے تو جھگڑنے میں, دونوں طرح ترجمہ ہوگا. جیسے سیام صوم کی جمع ہو تو کیا ہے, روزے, اور اگر سیام مصدر ہو تو کیا ترجمہ کریں گے, روزہ رکھنا. تو اسی طرح اسی وزن پر ہے, خی سام سی یام, ٹھیک ہے. وَإِذَا اور جب تولّا وہ پلٹ کر جاتا ہے, منہ موڑتا ہے, سعا وہ کوشش کرتا ہے, دوڑ دھوپ کرتا ہے, فی الارض زمین میں, لیفسدہ تاکہ وہ فساد کرے, فیہا اس میں, ویہلکا اور تاکہ وہ تباہ کرے, ہلاک کرے, الحرسا کھیتی کو, والنسل اور نسل کو, واللہ اور اللہ, لا يحب الفساد نہیں پسند کرتا فساد کو, وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے, لَهُ اس کے لیے, واسطے اس کے, اتق اللہ ڈرو اللہ سے, اخذته پکڑ لیتی ہے اس کو, العزت و عزت یا وقار, بالاسم سات گناہ کے یا گناہ پر, فحسبه تو کافی ہے اس کو, جہنم و جہنم, ولبئس اور البتہ کتنا برا, یا یقیناً, یقیناً کس کا ترجمہ میں یہاں کر رہی ہوں, لام تاکید کا ہے, یعنی یقینی طور پر ضرور, بئسا بہت ہی برا ہے یا کتنا برا ہے, المحاد ٹھکانہ, ومن الناس اور لوگوں میں سے, من کوئی وہ بھی ہے جو, یشری بیچتا ہے, فروخت کر دیتا ہے, نفسہ اپنے نفس کو, اپنی ذات کو, ابتغاء چاہنے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے, مرضات اللہ اللہ کی رضا, واللہ اور اللہ رؤوف شفقت کرنے والا ہے, بالعباد بندوں پر, یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, ادخلوا داخل ہو جاؤ, فی السلم اسلام میں, اطاعت میں, کافتن پورے کے پورے, سارے کے سارے, یعنی مکمل طور پر, ولا اور نہ, تتبیو تم پیروی کرو خطوات قدموں کی, الشیطان شیطان کے, انہو بے شک وہ, لکم تمہارے لیے, عدو دشمن ہے, مبین کھلم کھلا, فَإِن پھر اگر, زلل تم پھسل گئے تم, لڑکھڑا گئے تم, مم بعد اس کے بعد, ما جاءت کم جو آ گئی تمہارے پاس, البینات و روشن نشانیاں, فعلمو تو جان لو, ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز زبردست ہے, حکیم حکمت والا ہے, حل کیا یا نہیں, اور یہاں نہیں کے معنوں میں ہے, ینظرون وہ انتظار کر رہے, الا مگر, ان کے یا اس بات کی کہ, یاتیہم آ جائے ان کے پاس, اللہ اللہ, فی ظلل سائبانوں میں, من الغمام بادلوں سے, والملائکۃ اور فرشتے, وقضی اور پورا کر دیا جائے, الامر فیصلہ یا معاملہ, یا قضی کا معنی پھر کیا جائے گا, چکا دیا جائے, الامر معاملہ, وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف, تُرْجَعُوا لوٹائے جاتے ہیں, الامور سب کام, اور لوٹائے جائیں گے بھی ہو سکتا ہے, سل پوچھ لیجئے, بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے کم کتنی, آتیناہم دی ہم نے ان کو, من آیت بینت روشن نشانیوں میں سے, وَمَنْ يُبَدِّلْ اور جو کوئی بدل دے گا, نعمت اللہ ہی اللہ کی نعمت کو, من بعد ما اس کے بعد, جو جاءت ہو آ گئی اس کے پاس, فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا والا ہے, زینا خوشنما بنا دی گئی, خوبصورت بنا دی گئی, للذین ان لوگوں کے لیے, کفروا جنہوں نے کفر کیا, الحیات الدنیا دنیا کی زندگی, ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں, من الذین ان لوگوں سے یا ان لوگوں کا, آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، اتقو جنہوں نے تقویٰ کیا، فوقہم ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامتی قیامت کے دن، واللہ اور اللہ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ کانا تھے الناس لوگ، امتن امت واحدتن ایک، فبعث پھر بھیجا اللہ اللہ نے، النبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، بریکٹ میں لکھیں بنا کر، وانزل اور نازل کی، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی ما اس میں، جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی اس میں، ومختلف اور نہیں اختلاف کیا، فی ہی اس میں، الا الذین مگر ان لوگوں نے، اوتوہ جو دیے گئے تھے اس کو، من بعد ما اس کے بعد، جو جاءتہم آئی ان کے پاس، البینات روشن نشانیاں، بغین ضد کی وجہ سے، بینہم ان کے درمیان یا اپنے درمیان، فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، لمختلفو واسطے اس چیز کے جو انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی جس میں، من الحق کی حق میں سے، بِإذن ہی اپنے اذن کے ساتھ یا اپنے حکم کے ساتھ، واللہ اور اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم سیدھی راہ کے، ام یا حسب تم سمجھ لیا ہے تم نے، ان کہ تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ولما حالانکہ نہیں، یأتکم آئی تمہارے پاس، مثل مثال، الذین ان لوگوں کی، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی ان کو، البأساء سختیاں، والضراء اور مصیبتیں، وزلزلو اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یہاں تک کہ، یقولا پکار اٹھے، کہہ اٹھے، الرسول و رسول، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، متا کب آئے گی، نصر اللہ مدد اللہ کی، الا خبردار یا سنو، انہ بے شک، نصر اللہ ہی مدد اللہ کی، قریب قریب ہے، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، ینفقون وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، ما انفقتم جو خرچ کیا تم نے، یا جو خرچ کرو گے تم، من خیرن مال میں سے، فللوالدین تو والدین کے لیے ہے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما اور جو بھی، تفعلو تم کرو گے، من خیر نیکی میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، بھی اس کو، علیم جاننے والا ہے، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتالو جنگ کرنا یا لڑنا، وہوا حالانکہ وہ، کرہن ناپسند ہے، لکم تمہارے لیے یا تم کو، وعسا اور امید ہے، ان یہ کہ، تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہ ہوا اور وہی خیر لکم بہتر ہو تمہارے لیے، وہ اسا اور ہو سکتا ہے ان تحبو کہ تم پسند کرو یا محبت رکھو شیئن کسی چیز سے، وہ ہوا اور وہی شر لکم بری ہو تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے، یسألونک کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرامی حرام مہینے کے بارے میں، قتال فیہ جنگ کرنا اس میں، بریکٹ میں لکھے کیسا ہے، قل کہہ دیجئے قتال فیہ جنگ کرنا اس میں کبیر بڑا بریکٹ میں گناہ ہے، وسد اور روکنا ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر بہ اور کفر کرنا اس کا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے، یعنی مسجد حرام سے بریکٹ میں لکھیے روکنا، واخراج اہلہ اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر بہت بڑا یعنی گناہ ہے، گناہ بریکٹ میں لکھ لیجئے، بہت بڑا ہے یعنی بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنہ تو اور فتنہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم تم سے جنگ کرتے یا تم سے لڑتے، حتی یہاں تک کہ یردوکم وہ لوٹا دیں تم کو، ان دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں، ومن یرتدد اور جو کوئی پھر جائے گا، منکم تم میں سے، ان دینی ہی اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، وہ ہوا وا اس حال میں ہوا وہ کافر ان کافر ہے، فاولئک تو یہی لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، واولئک اور یہی لوگ، اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ، یرجون وہ امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر خمر یعنی شراب کے بارے میں، والمیسری اور جوئے کے بارے میں، قل کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں اثم گناہ ہے، کبیر بڑا، ومنافع اور فائدے بھی ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، واثمہما اور گناہ ان دونوں کا، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے، ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون کیا کچھ وہ خرچ کریں، قل العفو کہہ دیجئے زائد الضرورت، العفو زائد الضرورت یا ضرورت سے زائد، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیات کو، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان الیتامی یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے اصلاح اصلاح کرنا لہم ان کے لیے خیر اچھا ہے، و ان اور اگر تو خالتوہم تم ملا لو ان کو، فاخوانکم تو وہ بھائی ہیں تمہارے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، المفسدہ فساد کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، لاعنتکم البتہ مشکل میں ڈال دیتا تم کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم زبردست ہے حکمت والا ہے، ولا اور نہ تنکحو تم نکاح کرو، المشرکات مشرق عورتوں سے، حتی یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں، ولا امتن اور البتہ لونڈی، مؤمنتن مومن ایمان والی، خیرن بہتر ہے، من مشرکتن مشرک عورت سے، ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تم کو، ولا اور نہ تنکحو تم نکاح کر کے دو، المشرکین مشرک مردوں کو، حتی یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئیں، ولعبدن اور البتہ غلام، مؤمنن مومن خیرن بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے، ولو اور اگرچہ عجبکم وہ پسند آئے تم کو، اولائک یہ لوگ، یدعونا بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ، یدعو بلاتا ہے، الی الجنتی جنت کی طرف، والمغفرتی اور بخشش کی طرف، بِإذنِ ہی ساتھ اپنے اذن کے، وَيُبَيِّنُ اور وہ بیان کرتا ہے، آیات ہی اپنی آیات، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ، یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں، ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اذن تکلیف ہے یا نجاست ہے، فاعتزلوا تو الگ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض میں، ولا تقربوهن اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حتی یہاں تک کہ، یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فإذا پھر جب، تطہرن وہ پاک ہو جائیں، فأتوهن تو آؤ ان کے پاس، من حيث جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا تم کو اللہ نے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب پسند کرتا ہے محبت رکھتا ہے التوابین توبہ کرنے والوں سے ویحب اور محبت رکھتا ہے المتطہرین پاک رہنے والوں سے نساؤکم عورتیں تمہاری حرسن کھیتی ہیں لکم تمہارے لیے فأتو تو آؤ ہر سکم اپنے کھیت میں انا جہاں سے یا جس طرح شئتم چاہو تم وقدمو اور آگے بھیجو لأنفسکم اپنے نفسوں کے لیے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو انکم بے شک تم ملاقوہ ملاقات کرنے والے ہو اس سے وبشر اور خوشخبری دے دو المؤمنین ایمان لانے والوں کو ولا اور نہ تجعل اللہ تم بناؤ اللہ کو عرزتن ڈھال لأیمانکم اپنی قسموں کے لیے ان تبرو کہ تم نیکی کرو وتتقو اور تم تقوی اختیار کرو وتصلحو اور تم صلح کراؤ بین الناس لوگوں کے درمیان واللہ اور اللہ سمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے لا نہیں یؤاخذکم مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ اللہ باللغوی سات لغو کے فی ایمانکم تمہاری قسموں میں ولیکن لیکن یؤاخذکم وہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا بما بوجہ اس کے جو کسبت کمائی کی قلوبکم تمہارے دلوں نے واللہ اور اللہ غفور مغفرت کرنے والا ہے حلیم حلم والا ہے بردبار ہے للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے تربسو انتظار کرنا ہے اربعتی چار اشہرن مہینے فإن پھر اگر فاؤ وہ رجوع کریں لوٹیں فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے رحیم مہربان ہے وإن اور اگر عزموا وہ عزم کر لیں پکا ارادہ کر لیں الطلاق طلاق کا فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. والمطلقات اور وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، و اور ال وہ جو، مطلقات طلاق یافتہ ہیں، یتربصن وہ انتظار کریں، بانفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ، ثلاثۃ تین قروء حیض یا طہر، دونوں معنی لکھیے، طہر توئے ہیرے. ولا اور نہیں، یحلو حلال یعنی حلال ہوگا، لہن ان کے لیے، ان یکتمن کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کننا اگر ہیں وہ، یؤمننا وہ ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، وبعولتہن اور ان کے شوہر، احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کو لوٹانے کے، فی ذالک اس میں، ان ارادو اگر وہ چاہتے ہوں یا ارادہ رکھتے ہوں، اصلاحن اصلاح کا، ولہن اور ان کے لیے، مسلومانن الذی اس کے ہے جو، علیہن اوپر ان کے، بالمعروفی ساتھ معروف کے یا اچھے طریقے کے، وللرجالی اور مردوں کے لیے، علیہن ان پر یعنی ان عورتوں پر، عورتیں بریکٹ میں لکھ لیجئے، علیہن ان عورتوں پر، درجتن ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ، عزیزن زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے. الطلاق طلاق، مرتان دو بار ہے، فامساکن تو روک لینا ہے، بمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، او یا تصریح رخصت کرنا ہے، بے احسان ساتھ احسان کے، ولا یحلو اور نہیں حلال، لکم تمہارے لیے، ان کہ، تأخذو تم لے لو، مما اس میں سے جو، آتیتموہن تم دے چکے ان کو، شیئن کوئی بھی چیز، الا مگر، ان کہ، یخافا وہ دونوں ڈرتے ہوں، اللہ کہ نہ، یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، فإن پھر اگر، خفتم ڈرو تم، اللہ، کہنا، یقیما، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، فیما اس معاملے میں جو، افتدت بدلہ دے، فدیہ دے عورت، بہی ساتھ اس کے، تلکا یہ، حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، فلا پس نہیں، تعتدوها تم تجاوز کرو ان سے، آگے بڑھو ان سے، ومن اور جو کوئی، یتعدى آگے بڑھتا ہے، حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فاولئک تو یہی لوگ، ہم الظالمون وہ ظالم ہیں، فَإِن پھر اگر، طلقها وہ مرد طلاق دے دے اس عورت کو، فلا تو نہ، تحلو وہ حلال ہوگی، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی یہاں تک کہ، تنکحا وہ نکاح کر لے، زوجن شوہر سے، غیرہو اس کے علاوہ، اس کے سوا، فَإِن پھر اگر، طلقها وہ طلاق دے دے اس کو، طلق مرد طلاق دے دے، ہا مونس کا صیغہ ہے، یعنی اس عورت کو، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان کہ، یتراجعا وہ دونوں رجوع کر لیں، ان اگر، ظننا وہ دونوں خیال کرتے ہوں، ان یقیما کہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، وتلک اور یہ، حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، یبینہا وہ بیان کرتا ہے ان کو، لقوم واسطے اس قوم کے، یعلمون جو علم رکھتی ہو، وَإِذَا اور جب، طَلَّقْتُمْ طلاق دے چکو تم، النِّسَاءَ عورتوں کو، فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ اپنی میعاد کو، عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو، بمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، او یا سرحوہن رخصت کر دو ان کو، بمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، ولا اور نہ تم سکوہن تم روکو ان کو ضرارن تکلیف دینے کو لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کر سکو ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا ذالک یہ یا ایسا فقد تو تحقیق ظلم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنی جان پر ولا اور نہ تتخذو تم بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق وذکرو اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم تم پر وما اور جو انزل اس نے نازل کیا علیکم تم پر من الکتابی کتاب میں سے والحکمتی اور حکمت میں سے یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو بہی ساتھ اس کے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکل شیء ساتھ ہر چیز کے علیم جاننے والا ہے وَإِذَا اور جب طلقتم طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو فبلغنا پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی میعاد کو فلا تو نہ تعدلوہن تم روکو ان کو منع کرو ان کو انکہ ینکہنا وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا جب ترادو باہم راضی ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف بھلے طریقے سے ذالکا یہ بات یو عزو نصیحت کی جاتی ہے بہی ساتھ اس کے من کانا جو کوئی ہو منکم تم میں سے یؤمنو ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور یوم آخرت پر ذالکم یہ بات ازکا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ صاف بہت صاف واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں تم جانتے، والوالدات اور مائیں، یردعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی دو سال، کاملینی مکمل، لمن واسطے اس کے جو، ارادہ ارادہ کرے، ان کہ، یتمہ وہ پورا کرے گا، الرضاعتا رضاعت کو، دودھ کی مدت کو، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اور اوپر بچہ ہے جس کا، مولود بچہ، لہو واسطے اس کے، یعنی جس کا مراد ہے باپ، اور باپ کے ذمہ ہے، رزقہن ان عورتوں کا کھانا، وکسوتہن اور ان کا کپڑا لباس، بالمعروفی بھلے طریقے سے، لا نہیں، تکلفو تکلیف دی جاتی، نفسن کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لا نہیں، تدار نقصان پہنچایا جائے، والدتن والدہ کو، ماں کو، بولدہا بوجہ اپنے بچے کے، ولا اور نہ، مولود اللہو جس کا بچہ ہے، یعنی باپ، بے ولد ہی بوجہ اپنے بچے کے، وَعَلَى الْوَارِثِ اور اوپر وارث کے، مثل ذلك اس کی مانند ہے، فَإِن پھر اگر، ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، انترادن باہم رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، وتشاورن اور باہم مشورے سے، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، وَإِن اور اگر، اردتم ارادہ کر لیا تم نے، ان کہ، تستردعو دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا جب، سلم تم سونپ دو تم، ادا کر دو تم، ما جو، آتی تم دینا کیا تم نے، یعنی معاوضہ طے کیا تم نے، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما، ساتھ اس کے جو، تعملونا، تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے. والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت کیے جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، یتربصن، وہ انتظار کریں، بانفسہن، اپنے نفسوں کے ساتھ، اربعۃ، چار، اشہر، مہینے، وعشرا، اور دس دن. فإذا، پھر جب، بلغنا، وہ پہنچیں، اجلہن، اپنی عدت کو، اپنی میعاد کو، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس معاملے میں جو، فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف، بھلے طریقے سے. واللہ، اور اللہ، بما، ساتھ اس کے جو، تعملونا، تم عمل کرتے ہو، خبیر، باخبر ہے. ولا، اور نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس میں جو، ارستم، اشارتن کہو تم، بہی، اس کو، من، سے، خطبہ، منگنی، النسائی، عورتوں کی، عورتوں سے منگنی کے بارے میں، او، یا، اکنن تم، چھپاؤ تم، فی، میں، انفسکم، اپنے دلوں کے، علم اللہ، جان لیا اللہ نے، یا جانتا ہے اللہ، انکم، بے شک تم، س، انقریب، تذکرونا، تم ذکر کرو گے، ہننا، ان کا، ولیکن، لیکن، لا، نہ، توعدو ہننا، تم وعدہ کرنا ان سے، سرن، چھپ کر، الا، مگر، ان، یہ کہ، تقولو، تم کہو، قولن، بات، معروفا، بھلی، ولا، اور نہ، تعزمو، تم عزم کرو، ارادہ کرو، اقدتا، گراہ کا، النکاحی، نکاح کی، حتی، یہاں تک کہ، یبلغا، پہنچ جائے، الکتابو، عدت، اجلہ، اپنے مقرر وقت کو، وعلمو، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلمو، جانتا ہے، ما، جو، فی، میں، انفسکم، تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ، پس ڈرو اس سے، وعلمو، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، بردبار ہے. لا، نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، ان، اگر، طلقتم، طلاق دے دو تم، النساء، عورتوں کو، ما، جو، لم، نہیں، تمسوہن، تم نے چھوا ان کو، ٹچ کیا ان کو، ہاتھ لگایا ان کو، او، یا، تفردو، تم نے مقرر کیا، لہن، ان کے لیے، فریضتن، مہر، ومتعوهن اور فائدہ پہنچاؤ ان کو، مال و متاع دو ان کو، علا اوپر، الموسع وسط والے کے ہے، قدرہ اس کا اندازہ، وعلی المقتر اور تنگ دست پر، مقتر تنگ دست غریب فقیر، قدرہ اس کے اندازے کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق، قدر اندازہ وسعت، متعان فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقن حق ہے، علی المحسنین محسنین پر، نیکی کرنے والوں پر، وَإِن اور اگر، طَلَّقْتُمُوهُنَّ تم طلاق دو ان کو، من قبل اس سے پہلے، ان کے، تمسوہن تم ہاتھ لگاؤ ان کو، و حالانکہ، قد تحقیق، فرض تم مقرر کر دیا تم نے، لہن ان کے لیے، فریضتن مہر، فنصف پس آدھا ہے، ما فرض تم جو فرض کیا تم نے، الا مگر، ان یہ کہ، یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں، او یا یعفو معاف کر دے، الذی وہ شخص، بیدی ہی اس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ، وان اور یہ کہ، تعفو تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، ولا اور نہ، تنسو تم بھولو، الفضل احسان کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، حافظو حفاظت کرو، علی الصلوات نمازوں پر، والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی، وسطی درمیانی، وقومو اور کھڑے رہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر، فإن پھر اگر، خفتم ڈرو تم، فرجالن تو پیدل، او یا رکبانا سوار ہو کر، فإذا پھر جب، امن تم امن میں آ جاؤ تم، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، یاد کرو اللہ کو، کما جیسا کہ، علمکم اس نے سکھایا تم کو؟ مالم تکونو، جو نہ تھے تم، تالمون، تم جانتے، والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، وصیتن، وصیت کرنا ہے، لِأزواجِهِم، واسطے بیویوں اپنی کے، اپنی بیویوں کے لیے، متاعن، فائدہ اٹھانا، الی الحول، سال تک، ایک سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے، فإن خرجنا، پھر اگر وہ نکل جائیں، یعنی خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تو نہیں کوئی گناہ تم پر، فی ما، اس میں جو، فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، اپنی جانوں کے بارے میں، من معروف، معروف طریقے میں سے، واللہ، اور اللہ، عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے، وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاع، فائدہ اٹھانا ہے، بالمعروف، بھلے طریقے پر، حقا، یہ حق ہے، علی المتقین، تقوی والوں پر، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم عقل سے کام لو، علم، کیا نہیں، ترا، تم نے دیکھا، الالذین، طرف ان لوگوں کے، خرجو، جو نکل گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، حالانکہ وہ، الوفن، ہزاروں میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقالا، تو کہا، لہم، ان کو، اللہ، اللہ نے، موتو، مر جاؤ، ثم، پھر، احیاہم، اس نے زندہ کیا ان کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، البتہ فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے، وقاتلو، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وعلمو، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ جو، یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ، تو وہ بڑھا دے اس کو، لہو، اس کے لیے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا، بہت زیادہ. واللہ، اور اللہ، یقبضو، گھٹاتا ہے، تنگ کرتا ہے. ویبسطو، اور بڑھاتا ہے، کشادہ کرتا ہے. وَإِلَيْهِ، اور اس کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. علم، کیا نہیں، ترا، تم نے دیکھا. الی الملأ، طرف سرداروں کے. من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے. من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اس جب، قالو، انہوں نے کہا، لنبیین، واسطے ایک نبی کے. لہم، اپنے، ان کے. ابعث، مقرر کر. لنا، ہمارے لیے. ملکن، ایک بادشاہ. نقاتل، ہم جنگ کریں. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. قالا، اس نے کہا، هل اسیتم، کیا امید ہے کہ تم، توقع ہے کہ تم. ان کتبا، اگر لکھا گیا. علیکم، تم پر. القتال، جنگ کرنا، لڑنا. اللہ، کہ نہ. تقاتلو، تم جنگ کرو، لڑو. قالو، انہوں نے کہا، وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے. اللہ، کہنا، نقاتلا، ہم لڑائی کریں. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وقد، اور تحقیق. اخرجنا، ہم نکالے گئے. من دیارنا، اپنے گھروں سے. و ابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے. فلما، پھر جب. کتبہ، لکھ دیا گیا. علیہم، ان پر. القتال، جنگ کرنا. تولو، تو وہ منہ موڑ گئے. الا، مگر. قلیلا منہم، تھوڑے ان میں سے. واللہ، اور اللہ. علیم، جاننے والا ہے. بالظالمین، ظالموں کو. وقالا، اور کہا. لہم، ان کے لیے. نبیہم، ان کے نبی نے. ان اللہ، بے شک اللہ نے. قد، تحقیق. بعثا، مقرر کر دیا ہے. لکم، تمہارے لیے. تالوتا، تالوت کو. ملکہ، ایک بادشاہ. قالو، انہوں نے کہا. انا، کہاں سے، یا کیوں کر. یکونو، ہو سکتی ہے. لہو، اس کے لیے. الملک، بادشاہت. علینا، ہم پر. ونحنو، حالانکہ ہم. احق کو، زیادہ حقدار ہیں. بالملک، بادشاہت کے. منہ، اس سے. ولم، اور نہیں، یا جب کہ نہیں. یؤتا، وہ دیا گیا. سعتن، وسعت. من المالی، مال سے. قال اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ نے استفاہ چن لیا ہے اس کو علیکم تم پر وزادہ اور بڑھا دیا ہے اس نے اس کی بسطتن فراخی کو فی العلم علم میں والجسم اور جسم میں واللہ اور اللہ یؤتی دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت من یشاء جس کو چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے. وقال اور کہا لہم ان کے لیے نبیہم ان کے نبی نے ان بے شک آیا تھا نشانی ملک ہی اس کی بادشاہت کی ایاتیکم کہ آ جائے گا تمہارے پاس التابوت تابوت فی ہی اس میں سکینتن تسکین ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیتن اور باقی ماندہ ہے مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ گئے آل موسیٰ آل موسیٰ و آل ہارون اور آل ہارون تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو الملائکہ فرشتے ان فی ذلک بے شک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے. فلما پھر جب فصلہ جدا ہوا تالوت تالوت بالجنودی سات لشکروں کے قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم آزمانے والا ہے تم کو بنہرن ساتھ ایک نہر کے فمن تو جو کوئی شربا پیے گا منہ اس سے فلیسا تو نہیں ہے منی مجھ سے وملم اور جو کوئی نہ یطعمہ پیے گا اس کو فإنہ تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے الا مگر من جو اغترف چلو بھر لے غرفتن ایک چلو یا ایک چلو بھرنا بیدہ اپنے ہاتھ کا فشربو تو انہوں نے پیا منہ اس سے الا مگر یا سوائے قلیلن تھوڑوں کے یا بہت تھوڑے منہم ان میں سے. فلما پھر جب جاوزہ اس نے پار کیا اس کو ہوا اس نے یعنی خود اس نے والذین اور ان لوگوں نے آمنو جو ایمان لائے تھے معہ اس کے ساتھ قالو وہ کہنے لگے لا طاقت لنا نہیں طاقت ہمارے لیے نہیں کوئی ہمت ہمارے لیے طاقت اور ہمت دونوں لکھ لیجیے. اصل میں طاقت اردو میں طاقت کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے لیکن مراد یہاں ہمت ہے. الیوم آج, بجالوتا سات جالوت کے, وہ جنودی ہی اور اس کے لشکروں کے, قال الذین, کہا ان لوگوں نے, یظنون, جو یقین رکھتے تھے, انہم, بے شک وہ, ملاق اللہ, ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے, کم, کتنے ہی, من فئتن, گروہوں میں سے, قلیلتن, تھوڑے, غلبت, غالب آئے, فئتن, گروہوں پر, کثیرتن, بہت سے, یا فئتن کثیرتن کٹھا لکھ کے زیادہ گروہوں پر, بِإذن اللہ, ساتھ اللہ کے اذن کے, واللہ, اور اللہ, مع الصابرین, ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے, ولما, اور جب, برزو, وہ نکلے, لجالوتا, جالوت کے لیے, وہ جنودی ہی اور اس کے لشکروں کے, قالو, انہوں نے کہا, ربنا, اے ہمارے رب, افرغ, ڈال دے, علینا, ہم پر, صبرن, صبر, وثبت, اور جما دے, اقدامنا, ہمارے قدموں کو, وانصرنا, اور مدد کر ہماری, علی القوم الکافرین, اوپر کافر قوم کے, فہزموہم, تو انہوں نے شکست دے دی ان کو, بإذن اللہ, ساتھ اللہ کے اذن کے, وقتل, اور قتل کر دیا, داود علیہ السلام نے, جالوتا, جالوت کو, وآتاہ, اور عطا کی اس کو, اللہ, اللہ نے, الملک, بادشاہت, والحکمت, اور حکمت, وعلمہ, اور سکھایا اس کو, مما, اس میں سے, جو, یشاؤ, اس نے چاہا, ولولا, اور اگر نہ ہوتا, دفع اللہ, ہٹانا اللہ کا, الناس, لوگوں کو, بعدہم, ان میں سے بعض کو, ببعدن, ساتھ بعض کے, لفسدت الارض, البتہ بگڑ جاتی زمین, ولیکن اللہ, لیکن اللہ تعالی, ذو فضل, فضل والا ہے, علی العالمین, جہان والوں پر, تلک, یہ, آیات اللہ, آیات ہیں اللہ کی, نتلوہا, ہم پڑھتے ہیں ان کو, علیک, آپ پر, بالحق کے, ساتھ حق کے, وانک, اور بے شک آپ, لمن المرسلین, البتہ رسولوں میں سے ہیں.